Can you remember that? Nacho Gao. Nacho Gao. Hakti Sangre. Hakti Sangre. Karo Sankirtan. Karo Sankirtan. Krishna Nama. Krishna Nama. Upadeshi. Upadeshi. Sara Sarvajan. Sara Sarvajan. किस ने ये उपदेश दिया इनका उपदेश ये उपदेश चैतन्य महाप्रभु का गुरु ईश्वरपुर चैतन्य महाप्रभु का दिया बहुत सारा है समझ सकते हो बंगाली में लेकिन समझ सकते हो यहाँ से जाओ भक्त संगे करो संकेत कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन ये चैतन्य महाप्रभु ये आदेश मिल के तो एक ही उपदेश सबको बताया सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास सर्वत्र अमर आज्ञा करो प्रकाश सुनो सुनो नित्यानंद सुनो सुनो हरिदास सर्वत्र अमर आज्ञा करो प्रकाश अमर आज्ञा मतलब मेरा आज्ञा कथी घरे घरे गिया करो ए दीक्षा मतलब दीक्षा भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा वैसे सार के रूप में इस कृष्ण भक्ति आंदोलन का उद्देश्य तो सभी भक्त स्वयं कृष्ण नाम करते हैं कृष्ण भजन करते हैं और कृष्ण शिक्षा करते हैं भगवद गीता श्रीमद् भागवत इत्यादि ग्रंथ स्वयं अध्ययन करते हैं और दूसरे प्रवीण भक्त के श्रीमुख से ये गीता भागवत उपदेश सुनते हैं और दूसरे लोगों को भी कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं तो ऐसे कृष्ण भक्ति आंदोलन बहुत सरल है और सब इसमें अंश ग्रहण कर सकते हैं चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है और परंपरा में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी उपदेश उपाय को दिया खास पाश्चात्य देश में पाश्चात्य जगत में प्रचार करना और श्रील प्रभुपाद भी हमको ये उपदेश दिया कृष्ण भक्ति करो और खड़ाओ तो ऐसे हम भी आपको उपदेश देते हैं कृष्ण भक्ति करो कृष्ण भक्ति प्रचार करो और ऐसे जीवन शुद्ध और सफल बनाओ हरे कृष्ण अगर कीर्तन नहीं करना है तो दूसरा प्रकार का आवाज करना है तो अच्छा है कृष्ण कृष्ण बोलो अगर ऐसे कृष्ण कृष्ण नहीं बोलना तो दूसरी बात होगी हाँ समय नहीं है सोलह माला जाप करना है समय है दूसरी बात बोलने के लिए तो अच्छा है वो सभी बात चलते कृष्ण कथा अहम है। चैतन्य महाप्रभु और बोले, यदि आमा प्रति स्नेह थाके सभा का तबे कृष्ण व्यतिरिक्त न जाए। यदि आमा प्रति मतलब यदि मेरे लिए, यदि आमा प्रति स्नेह स्नेह थाके सभा का, अगर सबका स्नेह है मेरे लिए, तबे फिर कृष्ण व्यतिरिक्त कृष्ण के दिन ना गई भैया, कृष्ण के बिना और दूसरा ज्ञान मत जाओ, दूसरी कथा मत बोलो, की भोजन है की शयन है की बा जागरण है आहार निशा चिंता कृष्ण बल हर तो सभी अवस्थ में कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, कृष्ण का स्मरण, शयन का समय, भोजन का समय, अगर जागरण करना है तो कृष्ण के लिए करना है, आहार निश दिन रात चिंता कृष्ण और बल हवन। हरे कृष्ण लगते ये एक भक्ति कुटी है सत्यनाथ ठाकुर की भाषा में, एक घर जिसमें सब भक्ति करते हैं वो श्रद्धा कुटी करते हैं, जिसमें निवासियों की श्रद्धा होती है भक्ति में। तो अच्छा है ये सब तस्वीर रखने हैं, तो अच्छा होगा प्रभुपाद का एक तस्वीर मंदिर के अंदर आगे यहाँ पर भी और हंस तत्व बड़े तस्वीर धीरे धीरे कुछ लिखाओ न दे है जो इसको नहीं है, उसको नहीं है। ये अच्छा है कपड़े धोने के लिए देखिए चैंपियन वो भक्ति चैंपियन होना चाहिए नहीं एक्चुअली ये सब स्पोर्ट्स में जो सब प्रयास करते हैं नंबर वन होना, लेकिन भक्ति में हम प्रयास करते हैं दास अनुदास अनुदास अनुदास बड़ा दम में, तो ऐसे कोई प्रयत्न नहीं है, ज्यादा सेवा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं हीरो होऊंगा, हीरो तो है कृष्ण, कृष्ण का दास का दास का दास का दास। हरे कृष्ण।